الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للقلب ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء صدق رسول النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج بعد نماز جمعہ مجلس نکاح کا انعقاد ہے. اس نقطہ نظر سے اور اس مناسبت سے ایک حدیث شریف آپ کی خدمت میں پیش کی. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا حکم فرماتے ہیں تو اس کی مصلحتیں بھی بیان فرماتے ہیں, اس کی حکمتیں بھی بیان فرماتے ہیں, اس کے فوائد بھی نقل فرماتے ہیں. جیسے عام طور پر ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم فرمایا, نکاح کے مقاصد میں حصول تقوی بھی ہے. اس لیے جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں تقوی کی تلقین ہوتی ہے عام طور پر. تقوی کی مختصر شرح یہ ہے کہ آدمی کا مزاج شریعت کے مطابق بن جائے. مزاج کے شرعی ہو جانے کو تقوی کہتے ہیں. تقوی کے پھر درجات, اے برادر بے نہایت درگہست ہر کے بروی می رسی بروے مئیس. درجات تقوی پرہیزگاری کے درجات بے شمار ہے اور کسی موڑ پر جا کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اب میں تکمیل کو پہنچ گیا, اب مجھے ضرورت نہیں ہے, اب میں منزل کو پہنچ گیا. ہر منزل سے آگے منزل ہے, ہر مقام سے آگے مقام ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ رہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آیت سے یہ پتا چلا کہ تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے تقوی حاصل کرنے کے لیے جانا کہاں چاہیے یہ راستہ بھی بتا دیا. فرمایا کہ صادقین کے پاس بیٹھو گے تو تمہارے اندر تقویٰ آئے گا. صاحب روح المانی مفتی بغداد خطیب دوران علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ صاحب روح المانی فرماتے ہیں الصادقون هم المتقون, صادقین ہی حقیقت میں متقین ہیں, اور صادقین سے مراد صادقین فی الاقوال, صادقین فی الاعمال, صادقین فی الاقوال اپنی باتوں میں اپنے عمل میں اتباع سنت میں انتہائی طور پر جو پکے ہوں گے وہ ہیں صادقین, اور ظاہری بات ہے کہ یہی متقین ہیں. تو فرمایا کہ ایمان والوں تقوی اختیار کرو, اللہ کا ڈر رکھو, پرہیزگاری والی زندگی گزارو, شریعت کے تابع ہو کر رہو, اور اس کے لیے راستہ یہ بتایا کہ صادقین کی صحبت میں پہنچ جاؤ, اللہ والوں کی صحبت میں رہو گے, متقین کی صحبت میں رہو گے, تھوڑی دیر بیٹھو گے اللہ تعالیٰ اصلاح کی شکلیں پیدا فرمائیں گے. موجودہ دور میں اصلاح کے تین راستے ہیں, ایک تو نوخیز بچہ جوانی کی طرف جا رہا ہے بگڑ نہ جائے اس کو مدرسے سے وابستہ کرنا پڑے گا تاکہ ایک نصاب پڑے دین کا اور اس کی زندگی شریعت کے سانچے میں ڈلے اور یہ شریعت کی پابندی اور اس کا حامل بن کر دوسروں کے لیے اس کی دعوت دینے والا بنے اور اللہ کے بندوں کو یہ راہ دکھلائے. دوسرا راستہ خانقاہ کا راستہ ہے, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے گا, اللہ سیکھے گا اور اسی طرح اللہ والوں کی باتیں سنے گا تو اس کے دل کا زنگ اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے اور آہستہ آہستہ اس کی اصلاح ہوتی جائے گی, اس کا مزاج شریعت کے تابع ہوتا چلا جائے گا. تیسرا راستہ اللہ کے دین کی محنت کا راستہ ہے, دعوت کا راستہ ہے. یہ راستے میں آدمی نکلے گا, اجتماعی طور پر اعمال کرے گا, سنتیں سیکھے گا, چلتے پھرتے دین زندگی میں آئے گا اور دوسروں کو اس کی دعوت بھی دے گا, تو نتیجتاً اللہ تعالیٰ پھر اس کی زندگی میں اور اس کے بعد امت کی زندگی میں دین کو زندہ فرمائیں گے. یہ تین اصلاح کے راستے ہیں, اس میں سے کسی راستے کا انکار نہیں کر سکتے, سب کی اپنی اپنی افادیت ہے, سب کا اپنا اپنا فائدہ ہے. جیسے کسی کے ہاتھ سے کوہ نور گر جائے اور تین ٹکڑے اس کے ہو جائیں اور تین ٹکڑے تین آدمی اگر اٹھا لیں تو یہ تینوں کو کوہ نور کہیں گے, کوئی ایک آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس کوہ نور ہے تمہارے پاس نہیں ہے. بس طرح تین شعبے ہیں دین کے, ایک اسلام کا شعبہ دعوت کا ہے, ایک خانقاہ کا ہے, ایک ادارے اور مدرسوں کا ہے. سب کے اپنے اپنے فائدے اپنے اپنے درجوں میں ہیں, ان میں سے کسی کا انکار نہیں کر سکتے, اور یہ شعبے آپس میں ایک دوسرے کا انکار نہیں کر سکتے, یہ سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا. جیسے سیمنٹ پانی کانکریٹ سب ملتا ہے تو بنتی ہے دیوار, ان میں سے کوئی ایک چیز انکار کرے گی دیوار نہیں بنے گی. بہرحال یہ اللہ کا عین کرم ہے اور اس کا احسان ہے, اور اسی سے ریلیٹڈ ہو کر سرکار کے ارشادات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع کلیم اللہ نے دیے, مختصر الفاظ اور بہت سے معنی آپ کی باتوں کے اندر پوشیدہ ہوتے ہیں اور پنہا ہوتے ہیں, شرح کرنے والے کرتے رہیں گے شرح. جیسے قرآن کریم کی تفسیر ہر زمانے میں ضرورتوں کے اعتبار سے لوگ کرتے رہے ہیں, اور ہر زمانے میں لوگوں کی ضرورت قرآن کریم کے علوم سے جو دینی ضرورتیں ہیں پوری ہوئی ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ پوری ہوتی رہیں گی. جب جب ضرورت پڑے گی قرآن کریم جو ہے امت کی اس ضرورت دینی کو پورا کرے گا. اس کے اندر ہر چیز ہے, ہر چیز سے مراد دین سے متعلق, اسلام سے متعلق, اللہ کی رضا سے متعلق, جنت تک پہنچنے سے متعلق, سرکار کی اتباع سے متعلق اور اللہ کو خوش کرنے کے طریقوں سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام قرآن کریم میں ہیں اور قیامت تک رہے گی. اور امت کے پہلے فرد کی اصلاح جس طرح سے اس کتاب سے ہوئی ہے انشاءاللہ امت کے آخری فرد کی اصلاح بھی اس کتاب کے ذریعے سے ہوگی. طریقہ بھی وہی رہے گا. ہاں ہو سکتا ہے الفاظ بدل جائیں, ہو سکتا ہے منہاج بدل جائے, باقی شریعت وہی ہے. ہر زمانے میں دین جو رہا ہے وہ تو ایک ہی رہا ہے, البتہ شرعی احکام امتوں کے مزاج کے اعتبار سے تبدیل ہوتے رہے. لِکُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. یہ حدیث شریف جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کو حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی کتاب النکاح میں نقل کیا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ یا معاشر الشباب, اے جوان لوگوں کے گروہ, جوانوں کو خاص طور پر خطاب کیا ہے اس لیے کہ جوانی سنبھل گئی پورا سماج سنبھل جائے گا, جوانی سنبھل گئی تو پوری زندگی سنبھل جائے گی, جوانی سنبھل گئی تو پورا نیشن سنبھل جائے گا, جوانی سنبھل گئی تو نسلیں سنبھل جائے گی, جوانی سنبھل گئی تو پوری سوسائٹی سنبھل جائے گی. جوانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے جذبات دیے ہیں, طاقتیں بھی جوان دی ہیں, امنگیں اور ارمان بھی جوان دیے ہیں, لیکن ان کو اپنی جوانی سے استفادہ کرنا ہے اور یہ استفادے کے لیے ان کو کتاب و سنت کی روشنی چاہیے, ورنہ آزاد جوانی بربادیوں کے راستے پر پڑ سکتی ہے. اپنے آپ کو بربادی کے راستے سے بچانا ہو تو کتاب و سنت کی روشنیوں کو اپنے سامنے رکھو اور وہ تعلیمات کو اپنی زندگی کا مشن بناؤ تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور زندگیاں سمجھ جائیں گی. من مانی زندگیاں بربادی کے راستے پر لے جا رہی ہیں, جیسے آج کا جوان بربادی کے راستے پر اتنی دور پہنچ گیا کہ اسے انسان کہنا مشکل ہے, یہ جنسی حیوان بن چکا ہے. اور جنسی حیوانیت کی واحد وجہ یہ ہے کہ شریعت کی جو دھاگے ہیں اور رسی ہے اور شریعت کا جو چولا ہے اور شریعت کا جو لبادہ ہے اس کو چھوڑ دیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کر لی. دو طریقے ہیں, ایک تو اتباع ہوا ہے, ایک اتباع ہدا ہے. فرمایا اتباع ہوا کو چھوڑ دے اور اتباع ہدا کرے. اللہ نے نبیوں کو اس کی تلقین فرمائی. یا داؤد انا جاننا کا خلیفۃ فی الارض فاحکم بیننا بالحق فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ. اللہ نے فرمایا داؤد انصاف سے کام لینا اور فیصلہ عدل کے ساتھ کرنا اور یاد رکھنا کہ خواہشات نفسانی تمہیں کہیں رکاوٹ نہ بنے تمہارے راستے میں اور حق تک پہنچنے میں تمہیں پریشان نہ کرے, تو راہ سے بچل جاؤ گے. نبی کو سمجھایا جا رہا ہے اور خاص طور سے رہنمائی اور ہدایت کی جا رہی ہے. معلوم ہوا کہ خواہش نفس انسان کی روحانی زندگی کی اونچائیوں تک پہنچنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. کہاں خواہش نفس کی تکمیل کی جائے اور کیسے کی جائے یہ شریعت سے سیکھنا پڑے گا. یہ سرکار بتائیں گے, یہ کتاب بتائے گی, یہ اللہ والے بتائیں گے, یہ صحابہ کرام کی زندگیوں سے سیکھنا ہوگا. کیا فرماتے ہیں سرکار؟ یا معاشر الشباب, اے جوانوں, من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, تم میں سے جس کو استطاعت ہو نکاح کر سکتا ہو تو بدنی استطاعت بھی ہو, فائنانشیل استطاعت بھی ہو, بیوی کو سنبھال بھی سکتے ہوں, جسمانی طاقت بھی ہو, انتظام ہو, جلدی شادی کر لو. آج تو الحمدللہ سب انتظامات دیے ہیں, اللہ نے بہت سہولتیں کر کے رکھی. فرمایا جلدی نکاح کر لو. وجہ کیا ہے؟ سرکار وجہ بھی بیان فرماتے ہیں اور اس پر عمل نہ کرنے کا دنیا نتیجہ بھی دیکھ رہی ہے. ایک مرتبہ ہماری حاضری ہوئی تھی ایک جگہ, تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی 5 منٹ بات کرنا, اور یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو خالی نکاح کا مقصد سمجھاؤ کہ اسلام نکاح پر زور کیوں دیتا ہے. ہم نے یہ حدیث پیش کی, ہم اپنے دماغ سے کوئی بات کہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جب کتاب و سنت میں روشنیاں موجود ہیں ہم انہی روشنیوں سے کیوں فائدہ نہ اٹھائیں. سرکار نے فرمایا تم نکاح جلدی کر لو. کیوں؟ اس بنا پر کہ یہ تمہاری نگاہوں کو جھکانے کے لیے عمدہ ہے اور شرم گاہوں کے زبردست گناہوں سے حفاظت. آج یہ دونوں گناہ اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہیں. آج آنکھوں کا گناہ بے حد ہو چکا, اس کی کوئی حد نہیں ہے. چاہے وہ ٹیلی ویژن کا سلسلہ لے لیں, چاہے وہ موبائل کو لے لیں, چاہے وہ انٹرنیٹ کو لے لیں. آج آدمی اپنے بستر پر بھی لیٹے ہوئے گناہ کے اندر مبتلا ہے, اور وہ سیلاب آیا ہوا ہے گناہوں کا اور بربادیوں کا اور برائیوں کا. وہ سیلاب آیا ہے کہ اچھے اچھے انسان اس میں بہ کر کسی کام کے نہیں رہے. ان کو کرنا کیا تھا, وہ کر کیا رہے ہیں. جوانوں کو مصعب ابن عمیر کی رہنمائی حاصل کرنی تھی, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جیسے جوانوں کو دیکھنا تھا, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسوں کو دیکھنا تھا, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ان کے سامنے ہونی چاہیے تھی. لیکن آج وہ بالی ووڈ کے ہیرو کی زندگی اور وہ گندوں کی اور زیرو کی زندگی جو ہے اس کو اختیار کر کے بربادیوں کا راستہ اختیار کیا ہے. فلموں سے کوئی انسان انسان نہیں بن سکتا. لوگ کہتے ہیں بھائی اس میں بہت اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں, تو ایک اچھی بات بتاتے ہیں اور ہزاروں زہریلی باتیں بتاتے ہیں. وہ ہزاروں زہریلی باتیں آپ کے دماغ میں نہیں بیٹھیں گی اور اچھی بات سے آپ فائدہ اٹھائیں گے. ایسا کیا معیار ہے آپ کے پاس؟ ہمارے پاس ایسا کون سا معیار ہے کہ ہم اچھائیاں لے لیں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں؟ اس کے لیے بھی تو کسی اللہ والے کی ضرورت پڑے گی کہ یہ پوری چیز میں سے کیا لینا ہے اور کس چیز سے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھ لیں. کیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور کون سی چیزیں نظر انداز کرنے کی ہیں؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں آج دنیا کے بڑے گناہوں میں یہ آنکھوں کا گناہ ہے, اور یہ آنکھوں کا گناہ کھینچ کر انسان کو شرمگاہوں کے گناہوں تک لے جاتا ہے, اور یہ بدکاریاں اور ناجائز قسم کے تعلقات وہ اس قدر انسان کو گناہ میں ڈباتے ہیں, دل کو اتنا سیاہ کرتے ہیں, اتنا برا کرتے ہیں, آدمی کا ضمیر روتا بھی ہے لیکن توبہ کی توفیق نہیں ہوتی, اور گناہ کا چمٹا ایسا لگ جاتا ہے کہ آدمی اندر ڈوبتا چلا جاتا ہے. 70 سال کی عمر ہونے کے بعد بھی یہ برائی میں سے لوگ نہیں نکل پا رہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں آنکھوں کے گناہ کی وجہ سے آدمی 3 پریشانیوں میں اور 3 برے ناموں میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ بات میں کہتا رہا ہوں لیکن جو مضامین ضروری ہیں اور ہماری اصلاح خود میری اصلاح کے لیے ضروری ہے, ہم اس کو بار بار کہتے ہیں تاکہ ہماری زندگیاں سدھرے, کوئی موقع پر کوئی جملہ دل پر اثر کر جائے اور دل کی زندگیاں پلٹے اور ہماری اصلاح ہو جائے. فرماتے ہیں سب سے پہلے تو خیانت کا ایک لیبل لگ جائے. آنکھوں کی چوریاں اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو ہے بے نیاز. کوئی جانتا ہو کہ نہ جانتا ہو لیکن اللہ کو خوب جانتے ہیں. دیکھنے والا کہاں دیکھ رہا ہے, شاید اس کے پڑوس میں بیٹھے ہوئے انسان کو پتا نہیں ہوگا, لیکن فرماتے ہیں اللہ جو علام الغیوب ہے وہ دل کی گہرائیوں میں جانتے رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, وہ جانتے ہیں, اور جانتے ہیں تو اس کا بدلہ ملے گا. آنکھوں کی خیانت خطرناک چیز ہے. خیانت ویسے ہی بری چیز ہے, لیکن جہاں خیانت آئے گی, کسی شخص کو آپ بول چال کے اندر خائن کہہ دے کہ تو امانت دار نہیں ہے, خیانت کرنے والا ہے, کتنا غصے ہو جائے گا, تو نے میرے اوپر یہ الزام کیسے لگایا. آنکھوں کی چوریاں کرنے والے کو اللہ خائن کہتے ہیں. فرمایا یعلم خائنة العیون وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ دل کی چوریوں کو جانتے ہیں, دل کیا سوچ رہا ہے, دل کیا گناہ کی باتیں پکا رہا ہے, دماغ کہاں چل رہا ہے, شاید کسی کو پتا نہیں ہوگا دل میں, لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. دوسری برائی جس کو حدیث شریف میں بیان فرمایا, والعینان تغنیان وغناہما النظر, یہ دونوں آنکھیں بھی بدکاری کا ارتکاب کرتی ہیں اور غیر محرم پر نظر کا ڈالنا, فرماتے ہیں یہ آنکھوں کا زنا ہے, اور غیر محرم لڑکی سے فون پر گفتگو کرنا یہ زبان کا زنا ہے. کوئی اسے برا نہیں سمجھتا, اپنے دل کی بڑاس نکالتے ہیں, اپنے خواہش کی تکمیل آدمی کرتا ہے اور اسے گناہ بھی نہیں سمجھتا, اور جس گناہ کو آدمی گناہ نہ سمجھتا ہو وہ گناہ بہت خطرناک اور بڑا بن جاتا ہے. آج تو لوگ اس کی فیور کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں کیا خرابی ہے, ہم نے دو بات کر لی, اس سے کیا بگڑتا ہے. ارے تیرے دل کے بگاڑ کو تو نہیں جانتا, تیرے رسول نے بتایا ہے, اللہ والوں نے بتایا ہے, حدیث نے بتایا ہے کہ تیرے دل نے کہاں پہنچ کر کیا کیا ہے, کیا ہوا ہے تیری آنکھوں کے راستے سے, تجھے نہیں معلوم. کبھی بیمار کو خود نہیں پتا چلتا کہ بیماری کس اسٹیج پر پہنچ کر مجھے کس درجہ برباد اور تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر چکی ہے. اگر کسی شخص کو گفتگو میں آپ زانی کہیں تو برا مانے گا نہیں مانے گا؟ حدیث نے فرمایا آنکھوں کا غلط استعمال یہ انسان کو زانی کا لقب اور زانی کی بری صفت سے متصف کر کے رکھ دیتا ہے. اور بات ختم کرنے سے پہلے تیسری بات بھی عرض کر دوں کہ بات ناقص نہ رہ جائے. حدیث پاک میں فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, فرماتے ہیں کہ وہ خاتون جو بن ٹھن کے نکلی ہے وہ بھی اتنی ہی گناہگار ہے, ایسی خوشبوئیں اگر لگا کے نکلی ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, اسے بھی اللہ کی یہاں جو ہے اس گناہ کی سزا ملے گی. کیوں ایسی خوشبو لگائی تھی کہ جس کی وجہ سے دوسرے جوان تیری طرف متوجہ ہوئے؟ کیوں بن ٹھن کر اس طرح سے نکلی تھی, بے پردہ نکل کر تو نے کیوں دنیا کو آگ لگا رکھی تھی, کیوں جوانوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کیا تھا تو نے, کیوں ان کو برائیوں کے راستے پر ڈالا تھا؟ یہ جواب دینا پڑے گا وہ جوان خاتون کو بھی, یا بے پردہ خاتون کو بھی جو بن ٹھن کر نکل رہی ہے. آج بے پردگی انتہائی طور پر عام ہو چکی ہے اور یہ چیز سیل رواں کی طرح اپنے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے بہت زیادہ ضرور. اور جب تک یہ چیزیں کنٹرول میں نہیں آئیں گی, دنیا میں ہزار قانون بن جائے, عدالتیں خطرناک سزائیں تجویز کر دیں, لیکن دل کا چور اور دل کے گناہ جب تک یہ ختم نہیں ہوں گے, وہاں تک آدمی کے گناہ کا جو ہرس ہے وہ ختم نہیں ہوگا. ہمارے حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حقیقت حال یہ ہے دوستو کہ جب پولیس بہت زیادہ ہو, قانون کے انبار بہت زیادہ ہو تو گناہ بند ہو جانے چاہیے. آج پولیس کی کمی نہیں ہے, دفاتر کی کمی نہیں ہے, قانون اور عدالتوں کی کمی نہیں ہے, لیکن میں عرض کروں گا کہ گناہوں کی بھی کمی نہیں ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ گناہ یہ قانون سے نہیں تھمتے, پولیس کے ڈنڈوں سے نہیں رکتے. اگر اسے روکنا ہے تو دل میں تقوی کی پولیس بٹھانی پڑے گی, اللہ کے ڈر کی پولیس بٹھانی پڑے گی, تب جا کر کے ان گناہوں سے چھٹکارا ملے گا. چھٹکارا نہیں ملے گا اگر تو کم سے کم رکاوٹ پیدا ہوگی, کم سے کم ایک درجے میں کنٹرول پیدا ہوگا. لوگ جب یہ سوچنے والے بن جائیں گے کہ مر کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور وہاں کی اسکرین پر میری پوری زندگی کے اعمال دکھائے جائیں گے. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اعمال کے بارے میں اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دے قیامت کے دن کہ ہم تم کو بغیر کچھ پوچھے کچھ پرچھے سیدھے جنت کے اندر داخل کریں گے لیکن ایک کام کریں گے 124,000 نبی کو اسکرین دکھاتے ہیں تمہارا پورا زندگی کا نظام دکھاتے ہیں اور 124,000 صحابہ کو تمہاری زندگی کا جو ریل ہے پوری وہ دکھاتے ہیں اور 124,000 اولیاء کو دکھاتے ہیں اور امتیوں کو دکھاتے ہیں تم سے کچھ نہیں کہیں گے وہ دیکھیں گے تمہارے اعمال کو دیکھیں گے ہم تم کو جنت میں داخل کر دیں گے تو وہ یوں فرماتے تھے حضرت والا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مجاز تھے اور خلیفہ تھے عجیب بات تھی یوں فرمایا کہ وہ تڑپ کر کہے گا کہ اے اللہ یہ ریل جو دکھائی جائے گی سب کو شروع ہوگا وہاں سے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا رو رو کے رسوا ہو جاؤں گا میں کسی کو منہ دکھا کے کیا کروں گا مجھے جنت میں داخل کرنے کے بجائے جو ہے جہنم میں داخل کر دیا جائے یہ مجھے منظور ہے لیکن میری زندگی کے اعمال کی ریل دکھائی جائے مجھے منظور نہیں ہے آخری بات حدیث پاک میں فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ جو دیکھ رہا ہے وہ ملعون جسے دیکھا جا رہا ہے اور جس نے دیکھنے کی دعوت دے رکھی ہے وہ ملعون فرماتے ہیں لعنت کسی کے اوپر آ جائے اللہ کی رحمت سے دوری کا نام ہے لعنت اگر لعنت کی بات کسی کو کہی جائے برا مان جائے گا نہیں مان جائے گا تو ملعون کہلاتا ہے خائن کہلاتا ہے زانی کہلاتا ہے اللہ یہ بری صفات سے ہماری حفاظت فرمائے سرکار نے فرمایا اس سے بہتر تھا کہ جلدی نکاح کر لیتا اور رشتہ اپنا صحت کے ساتھ قائم کرتا اس دیواجی زندگی شروع ہو جاتی اتباع سنت بھی ہو جاتی اور بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا اللہ تعالیٰ نکاح کی یہ مقاصد کو سامنے رکھ کر نکاح کرنے کی توفیق صحیح عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ تعالیٰ رب العالمین